برزخی زندگی کی کیفیت کا صحیح اندازہ اور برزخی حیات کے تعلق سے ذہنی انسانی میں اٹھنے والے بہت سے پیچیدہ سوالات اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم روح کی حقیقت کے بارے میں تھوڑی بہت بات پیش نظر نہ رکھ لیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الاعتصام میں ایک حدیث لائے ہیں، حدیث اس طرح ہے: وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينه وهو يتوقع على عصيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم صلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسالوا لا يسمعكم ما تكرهون فقاموا اليه فقالوا يا ابا القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعه ينظر فعرفت انه يوحى الي فتاخرت عنه ثم صعد الوحي حتى صعد الوحي ثم قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا۔ بخاری شریف کی یہ پوری روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک ٹہنی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں یہودیوں کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، اور ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی ان سے نہ پوچھو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں ایسی بات سنا دیں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ بہرحال اتفاق یہ ہوا کہ نہیں پوچھا ہی جائے۔ وہ آئے اور کہا کہ اے ابو القاسم ہمیں روح کے بارے میں بتائیے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، میں نے یہ دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں اور بالکل خاموش ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اب آپ کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے اور میں آپ سے تھوڑا کھسک گیا، دور ہٹ گیا، فتاخرت عنہ، آپ سے تھوڑا دور ہٹ گیا، یہاں تک کہ وہی موقوف ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا ہے علم مگر بہت ہی تھوڑا۔ یہودیوں میں سے بعض نے جو یہ کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، در حقیقت مقصد یہ تھا کہ اگر یہ روح کی حقیقت بتا دیتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ حکیم ہے، پیغمبر نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نے روح کی حقیقت نہیں بیان کی ہے۔ اگر یہ بیان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ حکیم ہے، فلاسفر ہے، اور اگر یہ روح کی حقیقت نہیں بیان کرتے ہیں تو سمجھو کہ یہ پیغمبر ہیں۔ اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ ان سے نہ پوچھو، مقصد یہ تھا کہ اگر انہوں نے روح کی حقیقت نہیں بیان کی تو یہ بات ان کے پیغمبری کی ایک دلیل ہوگی، پیغمبری کا ایک ثبوت ہوگا اور یہ بات تمہیں ناگوار ہوگی کہ دیکھو یہ پیغمبر ہی ہے اور ہم مان نہیں رہے ہیں، تو یہ بات تمہاری طبیعت کو ناگوار گزرے گی۔ یہ مطلب ہوا اس کا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ پوچھو اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہ پوچھو۔ رہا روح کی حقیقت کا معاملہ، تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہزارہا حکیم، ہزارہا عقلا، ہزارہا دانشوران روح کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش میں رہے ہیں اور معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اب تک کسی کو روح کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی۔ جنہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے اس میدان میں، ان کے کہنے کے مطابق بس یہاں تک وہ پہنچے ہیں اور اتنی بات انہیں معلوم ہو سکی ہے کہ روح ایک لطیف جوہر ہے جس کی صورت ذی روح کی صورت کیسی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آدمی کی روح آدمی کی صورت پر ہے اور کتے کی روح کتے کی صورت پر ہے، یعنی انسان کی روح کی شکل بینی انسان کیسی ہے، اتنی ہی بڑی، اتنی ہی ہائٹ، وہی شکل وہی صورت۔ اور دوسری بات ان کے کہنے کے مطابق یہ کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں، یہ جان چکے ہیں روح کے بارے میں کہ وہ اتنا لطیف جوہر ہے، اتنی لطافت ہے کہ شدت لطافت کی وجہ سے نہ تو ہم اسے پکڑ سکتے ہیں، نہ تو کہیں بند کر سکتے ہیں، نہ تو اسے دیکھ سکتے ہیں، اور باوجود شدت لطافت کے اس کا احساس تک ہمیں نہیں ہوتا۔ یہ اتنا لطیف ہے کہ یہ سیسے تک میں سے آسانی سے گزر سکتی ہے، اتنا لطیف جوہر ہے کہ یہ سیسے جیسی چیز سے بھی آسانی سے گزر سکتا ہے، جبکہ ہوا اور پانی یہ بھی اجسام لطیفہ ہیں، لطیف اجسام ہیں، ہوا نظر نہیں آتی، لطیف جسم ہے، پانی بھی لطیف جسم ہے، پانی اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ آدمی اس میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، گویا کہ ہوا اور پانی بھی اجسام لطیفہ میں سے ہیں، لیکن باوجود کی یہ اجسام لطیف ہیں لیکن یہ سیسے میں سے نہیں گزر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح یہ ہوا اور پانی جیسے اجسام لطیفہ سے بھی زیادہ شدید لطیف ہے۔ در حقیقت روح کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنی ذات مقدس کا ایک نمونہ بنا کر رکھ دیا ہے، یہ روح اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کا ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے، اور اس وجہ سے اس نے رکھ دیا ہے تاکہ جو لوگ صرف محسوسات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو چیز نظر آئے وہی چیز موجود ہے، وہ مجردات پر یقین کرنے لگیں، کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی، جو مجردات ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہیں، ان پر بھی وہ یقین کریں، جیسے فرشتوں پر، جنوں پر اور اللہ تبارک و تعالی پر، اس لیے کہ روح کے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چیز موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، کہیں بند نہیں کر سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، وہ کثیف جسموں سے بھی گزر جاتی ہے، لطیف جسموں سے بھی گزر جاتی ہے، اس کے وجود سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب اس کے وجود کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا باوجود ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، تو اللہ تبارک و تعالی بھی نظر نہیں آتا، تو اس کے وجود کا بھی یقین کرو نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روح کو اپنی ذات اقدس کا نمونہ بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے، آیت کریمہ میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، یہ میرے رب کا ایک امر ہے، یا یوں کہو کہ میرے رب کے امر میں سے ہے۔ اچھا امر کیا چیز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت ہے، الا لہ الخلق والامر، اے سنو اسی کی تمام مخلوقات ہیں اور اسی کے تمام امر ہیں. کیا مطلب؟ جس طریقے کے اس کی مخلوقات بہت سی ہیں ایسے ہی اس کے امر بہت سے ہیں. امر معنی حکم. اور یہ روح بھی اس کے بہت سارے حکموں میں سے، بہت سارے امروں میں سے ایک امر ہے اور بہت سارے حکموں میں سے ایک حکم ہے. کیا مطلب حکم کا؟ ذرا اور واضح طور سے سمجھ لیا جائے. کسی بادشاہ نے ایک شخص کو کسی علاقے کا، کسی صوبے کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور اس کے ساتھ ایک فرمان بھیج دیا کہ جب مسجد میں پہنچنا اس علاقے کے تو تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا اور یہ فرمان پڑھ کے سنا دینا. فرمان میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ اس آدمی کو تم اپنا گورنر تسلیم کرو. فرمان پڑھ کر سنا دیتا ہے اور لوگ اسے گورنر مان لیتے ہیں، اسے گورنر کہتے ہیں، اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں. کچھ دنوں بعد اس شخص کو گورنری سے معزول کر دیا جاتا ہے. دیکھو شخص وہی ہے لیکن اب وہ گورنر نہیں رہا. تو کیا چیز نہیں رہی؟ بادشاہ کا حکم ہی تو نہیں رہا. شخص وہی ہے، بادشاہ کا حکم نہیں رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ شخص وہی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد جو اسے عہدے سے معزول کر دیا جاتا تو اب گورنر نہیں رہا. کیا مطلب؟ شخص وہی ہے لیکن اب بادشاہ کا حکم نہیں رہا، عہدے پر سے اتار دیا گیا، اتر گیا وہ. ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم انسان کے اوپر آ جاتا ہے یہ، تو آدمی زندہ ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے تو صرف لاش موجود رہتی ہے اور وہ نہیں رہتا. یہ مطلب ہے حکم کا. قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکموں میں سے ایک حکم ہے. حکم جس پر آ گیا وہ متصف بالحیات ہو گیا، زندہ ہو گیا. اور حکم اٹھ گیا جو جس طریقے سے وہ گورنر نہیں رہا، زندہ نہیں رہا. یہ مطلب ہے امر کا. آگے بڑھتے ہیں. قرآن حکیم کی ایک آیت دیکھیے، یہ آیت سورہ زمر میں موجود ہے، 24ویں پارے میں، پڑھ لیتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. آخر میں کہا گیا ہے وہ لوگ، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس بات میں نشانی ہے. نشانی نہیں، نشانیاں ہیں. کیا نشانی ہے؟ کون سی بات ہے جس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت. تو ایک وقت تو روحوں کو قبض کر لینے کا وہ ہوتا ہے جب آدمی مرنے لگتا ہے، موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے. پہلی بات معلوم. اور یہی سے یہ نقطہ مستنبط ہوا کہ جب تک اللہ روح قبض نہ کرے آدمی کو موت نہیں آتی. تو موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے. والتی لم تمت، اور جو ابھی مرے نہیں، فی منامیہ، تو ان کی روحوں کو نیند میں نکال لیتا ہے. فیمسک التی قضا علیہ الموت، جن کے بارے میں، جن روحوں کے بارے میں وہ موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے انہیں روک لیتا ہے، اور جن کے بارے میں موت کا فیصلہ نہیں کر چکا ہوتا ہے تو انہیں وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں. روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح انسان کے بدن میں رہتی ہے اور ایک روح وہ ہوتی ہے جو خواب میں انسان کے بدن سے نکل جاتی ہے. اس بات کو اور واضح کر لیتے ہیں. روح کی دو قسمیں ہیں، روح حیوانی اور روح نفسانی. روح حیوانی کا تعلق گردش خون سے ہے. جب تک یہ روح خون میں رہتی ہے، یا یوں کہو کہ جب تک خون موجود ہے، خون کی گردش موجود ہے، تب تک یہ روح موجود ہے. اور اگر خون کی گردش رک جائے تو یہ بھی نکل جاتی ہے. خون کی گردش رکی کہ یہ روح نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ روح ہے حیوانی. روح حیوانی کا تعلق گردش خون سے ہے. یوں کہہ لو کہ جب تک یہ موجود رہتی ہے تب تک خون گردش کرتا ہے, یا یوں کہو کہ خون کی گردش جب تک رہتی ہے تب تک یہ چیز موجود رہتی ہے روح. یہی وجہ ہے کہ اگر خون پورا کا پورا بدن سے نکال دیا جائے تو آدمی مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی گردش خون کے ساتھ ساتھ یہ روح حیوانی رہتی ہے. خون کو بدن سے نچوڑ دیا جائے آدمی مر جاتا ہے. خون کی گردش کے ساتھ ساتھ وہ روح رہتی ہے جس کو روح حیوانی کہتے ہیں. یہ شریعت کا مکلف نہیں ہے, شریعت کا خطاب اس سے نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخاطب نہیں کرتا ہے, قرآن کا مخاطب یہ نہیں ہے, شریعت مطہرہ کا مخاطب یہ نہیں ہے. پھر کون سی روح ہے؟ روح نفسانی ہے. کون سی روح ہے؟ کون سی روح ہے؟ وہی روح ہے جو خواب میں باہر نکل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے یہ باہر نکلتی ہے تیسے وہ روح تو اندر موجود ہی رہتی ہے, روح حیوانی, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی سوچ سکتا ہے اس حالت میں؟ عقل رہتی ہے؟ نہیں رہتی, جبکہ آدمی زندہ ہے. آدمی زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روح حیوانی موجود ہے اندر. یہ شریعت کا مکلف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روح نفسانی باہر نکل گئی ہے, سوچ نہیں سکتا, یہ دیکھ نہیں سکتا, یہ سن نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نکلنے کی وجہ سے آدمی شریعت کا مکلف نہیں رہ جاتا. یہ جب عود کر آتی ہے تب آدمی بیدار ہو جاتا ہے, اب شریعت کا مکلف ہے. اس لیے کہ وہ لوٹی تو عقل آئی, اور عقل ہی کی وجہ سے آدمی شریعت مطہرہ کا مخاطب ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک روح حیوانی ہے, وہ برابر بدن میں رہتی ہے گردش خون کے ساتھ ساتھ, اور دوسری روح روح نفسانی ہے جو خواب میں باہر نکل جاتی ہے. لیکن دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے. یوں کہہ لو کہ روح حیوانی جو بدن میں رہتی ہے اور روح نفسانی جو خواب میں سیر کرنے کے لیے باہر نکل جاتی ہے, دونوں در حقیقت ایک سکے کے دو رخ ہیں. ایک سکہ ہے, ایک رخ اس سکے کا روح حیوانی اور دوسرا رخ روح نفسانی. کیسے؟ کہ اگر خون کو پورا کا پورا نکال دیا جائے, یا یوں کہو کہ آدمی سو گیا ہے, سو گیا ہے آدمی, روح نفسانی باہر نکل گئی ہے, ابھی وہ باہر ہی ہے, اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور تلوار سے اس آدمی کی گردن اڑا دیتا ہے, یہ روح حیوانی ختم ہو گئی. اب وہ لوٹ کر اندر نہیں آتی جسم میں, ختم ہو گئی. اس کے ختم ہونے سے وہ بھی ختم ہو گئی, چلی گئی وہ, اب اس میں نہیں آئے گی وہ. اسی طریقے سے وہ اندر ہی تھی اور کسی آدمی نے اس کی گردن اڑا دی, دونوں کے دونوں ختم ہو گئے, روح حیوانی بھی روح نفسانی. گویا کہ ایک اگر موجود ہے دوسری موجود نہیں, دوسری موجود ہے اور پہلی موجود نہیں, ان دونوں صورتوں میں زندگی باقی نہیں رہتی. یہاں ٹھہر کر ایک اور بات پر غور کر لیتے ہیں. آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کی کیفیت بالکل برزخی ہوتی ہے, نہیں؟ آدھا زندہ ہے اور آدھا مرا ہوا ہے. سانس چل رہی ہے, زندہ ہے, قوت لامسہ چھونے کی قوت ڈیڈ ہے, دیکھنے کی قوت ڈیڈ ہے, سوچنے کی قوت, قوت مفکرہ ڈیڈ ہے, مردہ ہے. تو گویا کہ خواب کی حالت میں آدمی کی حالت کا ایک کنارہ موت سے متصل ہوتا ہے اور دوسرا کنارہ زندگی سے. گویا کہ موت اور زندگی کے بین بین کیفیت ہے, اور یہی حالت تو برزخ میں بھی رہتی ہے آدمی. گویا کہ برزخی زندگی کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو وہ موجود ہے. نیند کی حالت میں آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ برزخ میں ہے. اس کا ایک حصہ موت کی طرف اور دوسرا حصہ زندگی کی طرف ہے. زندگی اور موت کے درمیان جو عالم ہے اسی عالم کا نام برزخ ہے, اور خواب میں آدمی برزخی کے اندر ہوتا ہے. آدمی جب مر جاتا ہے, مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد یہی کیفیت ہوتی ہے جو خواب کی کیفیت ہے. ثبوت, ثبوت ملاحظہ, بخاری شریف کتاب الجنائز کی وہ روایت پڑھ لیتے ہیں. راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحۃ قالت قدمونی وان كانت غیر صالحۃ یا ویلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع لصائقا رواه البخاری في کتاب الجنائز. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنازہ جب رکھ دیا جاتا ہے, تیار ہے, کفن پہنا دیا گیا ہے, اب دفن کرنے کے لیے لے جانا ہے, واحتملها الرجال على اعناقهم, جنازہ تیار ہو گیا, اذا وضعت الجنازہ, جنازہ تیار ہو گیا اور لوگوں نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے, واحتملها الرجال على اعناقهم, اپنے کندھوں پر اسے اٹھا لیا ہے, فان کان صالحا, اگر یہ میت صالح ہے, نیک ہے, تو قالت, تو کہتی ہے, قدمونی, مجھے میری جگہ پر ذرا جلدی لے چلو, دیر مت کرو, اس لیے کہ جنت کی نعمتیں میری منتظر ہیں, تو میرا حق کیوں مار رہے ہو. تو یہ کہتی ہے جلدی لے چلو مجھے میری آرام گاہ کی طرف. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ, اور اگر یہ نیک نہیں ہے, بری ہے, اور لوگ لے چلتے ہیں اسے, کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں, تو قالت کہتی یا ویلہا این تذہبون بہا, ہائے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو تم لوگ, کہاں لیے جا رہے ہو, این تذہبون بہا, مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اور یسمع صوتہا کل شئین الا الانسان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے, ولو سمع, اگر انسان سن لے اس کی آواز کو, لسائقہ, بے ہوش ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اسی کیفیت میں ہوتا ہے جس کیفیت میں آدمی خواب کے اندر ہوتا ہے, اور اسی احساس کا نام احساس برزخی. بات نہیں سمجھے اور سمجھ لو اس کو, روح نکل گئی, فرشتے لے گئے, اس کے بدن میں روح نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب روح نہیں ہے تو یہ احساس کیسا ہے؟ ٹھیک ہے روح نہیں ہے, لیکن روح کا تعلق اس سے تو ہے نا. ابھی روح نکلنے کے بعد بھی اپنا تعلق اپنے جسم سے رکھتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کہ ہوائی جہاز اگر اپنے مدار عرضی سے, اپنے کنٹرول روم سے, اپنے راڈار سے ہزاروں میل کی دوری پر چلا جائے تب بھی اس کا تعلق کنٹرول روم سے ہوتا ہے. راڈار پر برابر رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے, یہ جہاز رقص کر رہا ہے. دلی کے پالم ہوائی اڈے پر دیکھو, راڈار کی طرف نگاہ کرو, یہ پلین اڑا ہے, ہزاروں میل کی دوری پر چلا گیا ہے, لیکن راڈار پر برابر ناچتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر راڈار سے غائب ہو جائے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاز کو کوئی خطرہ پیش آ گیا ہے, گر گیا کہیں. راڈار پر جب تک موجود ہے مطلب یہ ہے کہ جہاز سفر میں ہے, چل رہا ہے, اور اگر راڈار پر سے غائب ہو جائے اس کا مطلب ہے جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی اگر چلا جائے تو کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ رہتا ہے. اسی طریقے سے روح نکل کر لاکھوں میل کے فاصلے پر چلی جائے لیکن اپنے جسم سے مرنے کے بعد بھی جسم کے اپنا رابطہ ضرور رکھتی ہے, اگرچہ یہ رابطہ بڑا ہلکا ہوتا ہے. جیسے کہ وہ جہاز راڈار پر موجود نہیں ہے لیکن تعلق ضرور ہے, تعلق نہیں تو تصویر کیسے آتی. اسی طریقے کا احساس مرنے کے بعد آدمی کو ہوتا ہے, اور اسی احساس برزخی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ہائے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو, اور اسی احساس برزخی کی وجہ سے کہتا ہے اگر نیک ہے کہ مجھے جلدی میری آرام گاہ کی طرف لے چلو. یہ روح کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں, مزید باتیں اور ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں ایک بات اور عرض کر دینی ضروری ہے خواب کے تعلق سے, کہ خواب میں روح اس قفس انصوری سے نکل کر دوسرے جہانوں کی سیر کرتی چلی جاتی ہے. خواب کے اندر روح نکل جاتی ہے, دوسرے جہان کی سیر کرتی ہے, دوسرے مقامات کا مشاہدہ کرتی ہے. خواب میں بھی نکل جاتی ہے روح, اور موت کے وقت بھی روح قفس انصوری سے نکل جاتی ہے اور عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے. ذرا غور کرو کہ روح موت کے وقت بدن سے نکل گئی, کہاں پہنچ گئی؟ عالم برزخ میں. قفس انصوری سے نکلی, عالم برزخ میں پہنچ گئی, برابر. اور خواب کے اندر قفس انصوری سے نکلی لیکن ہے کہیں, کسی مقام پر ضرور ہے, اور جس طرح کسی بھی مقام پر رہے جسم سے اپنا رابطہ رکھتی ہے, ایسے ہی مرنے کے بعد آدمی کی روح جب قفص انصری سے نکل کر عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے, اس صورت میں بھی عالم برزخ سے اپنا رابطہ جسم کے ساتھ رکھتی ہے. اور یہ رابطہ جب تک رہتا ہے میت کو احساس برزخی ہوتا ہے. یہیں یہ بات بھی جان لی جائے کہ خواب کے اندر روح جب نکلتی ہے تو بہت سارے مقامات کا مشاہدہ کرتی ہے, بہت سارے مقامات کا مشاہدہ کرتی ہے. اس میں بعض ایسی چیزوں سے اس کا پالا پڑتا ہے, بعض ایسی چیزیں سفر میں درپیش ہوتی ہیں جو مستقبل قریب یا بعید میں وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں. کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مستقبل میں قریب یا بعید میں پیش آنے والا ہوتا ہے, اس مشاہدے کو, اس چیز کو وہ پہلے سے دیکھ لیتی ہے اور کچھ دنوں بعد وہی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے. خواب کے اندر آدمی جو دیکھتا ہے مستقبل قریب یا بعید میں وہی چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے. اگر روح نے یہ دیکھا ہے تو مستقبل قریب یا بعید میں ضرور وقوع ہوتا ہے اس کا. اور اگر اس نے کوئی گندی چیز دیکھی, بری چیز, تو روح نے نہیں دیکھی بلکہ نفس نے دیکھا. عجیب بات ہے کہ یہ نفس بھی جو ہے یہ روح کی ایک کیفیت کا نام ہے, چیز کا نام ہے نفس. یہ گندی چیزیں جو دیکھتا ہے یہ روح نہیں دیکھتی, یہ نفس دیکھتا ہے. اس لیے کہ نفس کی جو خواہشات ہیں یہ جو پوری نہیں ہوتی تو ان کو رات کے اندر, نفس کی جو خواہشات ہیں یہ جو پوری نہیں ہوتی تو ان کو رات کے اندر خواب کے اندر تمثیلی صورت میں مصور و متشکل دیکھتا ہے. برے خوابوں کو احلام کہتے ہیں اور اچھے خوابوں کو رؤیا صادقہ.